Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Και μην είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Και είχαμε μέχρι τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι καλός χριστιανός, πήγαινε στις εκκλησιές, στα ξοκλήσια και έλεγε τα πατερημά, όπως λέγαμε, το πιστεύω. Είχαμε τον Αντώνη Σαμαρά, πιο καλός χριστιανός, γιατί γι' αυτός έχει πει το πατερημόν. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, υπάρχει πιο καλός χριστιανός. Πουλούσε και ένα νογιλέκα. Ευλογημένα ήταν αυτά. Δεν μας το έλεγε, αλλά το καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων. Και αυτός με το πιστεύω, το Πάτερ ημών και ένα σωρό το Βελόπουλο και ένα σωρό πολιτικούς που προσπαθούσαν μέσω της θρησκείας και διά της θρησκείας οι θεομπαίχτες γενικώς να πάρουν ψήφους, να δείξουν ότι είναι πολύ καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, εφαρμόζουν τις οδηγίες του χριστιανισμού και πορεύονται ηθικά στη ζωή. Τώρα προστίθεται ένας σύμφωνας γύρω από όλα αυτά, η Μαρία Καριστιανού, η οποία ανακοίνωσε χθες σε συνέντευξη που έδωσε στον Αλφα, νομίζω, στον Κουσουλό, ότι, Αντένα που είναι, ότι έχει πνευματικό και έχει και μια ηγουμένη σε ένα μοναστήριο ορθόδοξο, γιατί υπήρχαν κάτι φήμες ότι παίζει μια καλόγρια, τα είχε βγάλει αυτά ο Νίκος Καραχάλιος, από μια καλόγρια από κάπου αλλού που τη συμβουλεύει και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε μπαίνει σε αυτό το χώρο τη δεξαμενή των χριστιανών, πολιτικά το βλέπουμε εμείς εδώ το θέμα, δεν κρίνουμε, προς Θεού όπως λένε, μπαίνει σε αυτό το χώρο τον χριστιανικό και η Μαρία Καριστιανού, η οποία θα είναι σύμφωνας. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας, οπότε θα κλέψει από όλους αυτούς, ενώ είχε ξεκινήσει από την κέντρο αριστερά, τώρα μετατοπίζεται όσο πάει. Και πάει προς τα εκεί. Η επιβεβαίωση όλων αυτών είναι αυτό. Αυτά όλα, τι σχέση έχουν με όλα αυτά που λέει ο συγκεκριμένος κύριος, με τα που τα έχει μπλέξει, με παραθρησκευτικά, με μαγείες, με αστρολογία και αυτό το χάος που υπάρχει στη σκέψη του και στη λογική του. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Χριστέ και Παναγία, ο Θεός ηλάθη τίμη το αμαρτωλό και λέει ζών με. Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να ζητήσουμε τη στήριξη προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Να, ένας ψηφοφόρος. Ο πρώτος ψηφοφόρος που ακούει τη Μαρία Καριστιανού από τη συνέντευξη χθες στον Κουσουλό και ανακοίνωσε ότι στις επόμενες εκλογές το κόμμα θα είναι έτοιμο, θα δούμε πώς θα λέγεται, περιμένουμε, προσπαθούμε τώρα εμείς εδώ να σφίγουμε, μετρήσουμε, να μετρήσουμε αντιδράσεις, να προβλέψουμε διαδικασίες και τι ακριβώς θα γίνει στη δεξαμενή αυτή των συγκοινωνούντων δοχείων με τους χριστιανούς, που, με ανθρώπους, συμπολίτες μας που το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτό, το να είναι κάποιος καλός χριστιανός, να έχει πνευματικό, να έχει ηγουμένη, να λέει το πιστεύω, να λέει το πατερημόν, να κάνει τεμενάδες, να πηγαίνει στην εκκλησία, να ψέλνει. Όλο αυτό το πακέτο σε μεγάλο κομμάτι από ό,τι φαίνεται κάνει γκέλ, οπότε εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, Μας αρέσουν όλα αυτά και προσπαθούμε εδώ πολιτικά, όπως κάνουμε πάντα, να πιάσουμε το θέμα. Στενή συνεργάτης και νούμερο 2 από ό,τι φαίνεται του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού θα είναι η κυρία Μαρία Γράτσια. Κυρία Μαρία Γράτσια, Ήταν υποψήφια βουλευτήνα της Νίκης. Στην Αλφα Αθήνας για κάποιες ώρες εξελέγει, αλλά επειδή έκανε γκέλ η έδρα, έφυγε από την Αλφα Αθήνας, πήγε αλλού. Άρα δεν βγήκε με τη Νίκη. Είναι δικηγόρος και είναι συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού. Χτες στη συνέντευξη στον Κουσουλό, στο ένα παράθυρο ήταν η Μαρία Καριστιανού, στο άλλο ήταν η κυρία Γρατσία και μίλησε και αυτή. Σε ό,τι αφορά τη γερόντισσα, υπάρχει ηγουμένη βεβαίως Χριστιανικού Ορθόδοξου Μοναστηριού, με την οποία εγώ έχω ιδιαίτερα στενή σχέση επί σειρά ετών. Είναι μια πνευματική σχέση για την οποία είμαι πάρα πολύ υπερήφανη. Είναι πνευματική μου μητέρα και βέβαια δεν ασχολείται με ζητήματα τα οποία άπτονται των θεσμικών προβλημάτων της χώρας. Μας δίνει τη δύναμη και τη στήριξη για την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ να προσπαθούμε και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για το καλό. Άμα είναι για το καλό, χαλάλι. Να έχουμε και ηγουμένους, να έχουμε και γερόντισσες και γερόντους, αφού είναι για το καλό. Έτσι λοιπόν, αυτό το καλό νομίζω το έχει πει και η Καριστιανού την προηγούμενη εβδομάδα σε μια άλλη συνέντευξη για το κοινό καλό, για το καλό όλων κάπως. Γενικώς το καλό και το κακό, η αρετή και η κακία που μαθαίνουμε και παλιά στο σταυροδρόμι και ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις, θα δώσουν μάχη, πολύ καλή μάχη για το καλό. Την κυρία Γρατσία, επειδή θα παίξει ρόλο και παίζει από ό,τι καταλαβαίνουμε, τη βρήκαμε και σε μια παλιά προεκλογική παλιά. Το 23, προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος Νίκη. Ο χρόνος είναι λίγος και γι' αυτό θα αναφερθώ σε βασικά θέματα για τα οποία η Νίκη με τόλμη και με γνώση θα αγωνιστεί αμέσως μετά την είσοδό της στη Βουλή. Πρώτος βασικός στόχος της Νίκης, πάταξη της εγκληματικότητας, προστασία και ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων. Δυστυχώς ο χρόνος των 10 λεπτών δεν μου επιτρέπει να επεκταθώ περαιτέρω. Ο χρόνος όμως που θα δώσετε όλοι εσείς στη Νίκη, αφού με την ψήφο σας σύνθεό μπούμε στη Βουλή, από την πρώτη στιγμή θα μετράει σε βάρος του διεφθαρμένου συστήματος, θα μετράει σε βάρος του διεφθαρμένου συστήματος που μέχρι σήμερα φανίζει την Ελλάδα και υπέρ της νίκης των ψυχών που αγαπάνε και θα παλέψουν για τον τόπο τους. Ήρεμη, αλλά πυρηνική βόμβα η κυρία Γρατσία όπως πάντα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μέσα στη Βουλή. Θα δώσει ζωή, που έλεγε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν είναι χριστιανή, τόσο όσο είναι οι κυρίες εδώ, ή δεν ξέρω, δεν έχει πει πάντως για γερόντισσες και τέτοια. Οπότε θα γίνει μάχη γερή, την κυρία Γρατσία την ακούμε, γιατί θα παίξει ρόλο και παίζει ήδη ρόλο από ό,τι φαίνεται. Αυτά που έλεγε ως βουλευτήνα υποψήφια της Νίκης, πολλά από αυτά τα επαναλαμβάνει η Μαρία Καριστιανού, όπως ακούσαμε, για το διεφθαρμένο σύστημα, για την Ελλάδα. Το καλό, τη μάχη του καλού, του κακού. Αυτός που μπορεί επίσης να κλονιστεί και πολύ ταραζόμαστε είναι ο κύριος που ακολουθεί. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, να παρακαλέσω όλους εσάς, πριν κοιμηθείτε, κάθε βράδυ, αν κάνετε προσευχή, να κάνετε. Είναι καλό, βοηθάει τον άνθρωπο. Γαλινέρη ψυχή μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων. Σκάσου, αν δεν μου πεις τι λέγατε τόσο. Α, σε με καημένη, αφού βλέπεις τώρα και έχω δουλειά, κάνω την προσευχή μου. Προσευχής. Την προσευχή σου, άμα περάσουν τα 55, θέλουμε προσευχές. Ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να την είναι, παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Σεβαστοί πατέρες, την ευχή σας. Αγαπητοί και αγαπητές συνοδοιπόροι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για τη σημερινή παρουσία σας και πάνω απ' όλα για την αγάπη και τη στήριξή σας. κυρία Γρατσία πάλι. Και οι προσευχές που μας ζητούσε να κάνουμε και τις κάνουμε ο Βελόπουλος, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος σύμφωνα με τα συγκοινωνούντα τα δοχεία, αν πάνε πολύ προς τα εκεί, προς την Καρισιανού, θα αδειάσει το από εδώ δοχείο, αλλά ευλογημένες ψήφοι να είναι, ευλογημένοι άνθρωποι με προσευχή να πορευτούν όπως πρέπει. Θα κλείσει το ιερατικό κομμάτι της εκπομπής, γιατί έχουμε και αγρότες, έχουμε και άλλα στη συνέχεια. Πρέπει όμως να κλείσει το ιερατικό κομμάτι με μία αποκάλυψη. Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός? Πρώτα ήθελα να γίνω παπάς. Και μετά ήθελα να γίνω πρωθυπουργός. Και μετά ήθελα να γίνω. Το πρωθυπουργός σε τι ηλικία? Κοινολόγος. Δηλαδή, πόσο χρόνο ήσουν όταν ήθελες να γίνεις πρωθυπουργός? 8-9. Και μάλιστα παρακολουθούσα τις πρωινές εκπομπές, δηλαδή τις ενημερωτικές εκπομπές το πρωί. Πρώτα ήθελα να γίνω παπάς. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Και επειδή μπορεί να μας λέτε αντίχριστούς, ο Κασελάκης ήταν αυτός που θέλει να γίνει, ήθελε. Παπάς και πρωθυπουργός. Παπάς δεν έγινε. Πρωθυπουργός θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι όπως πάει ο τόπος, έτσι όπως πάει ο πλανήτης. Μπορεί να τον καμαρώσουμε και αυτόν πρωθυπουργό και μακάρι εμείς εδώ σαν εκπομπή από την πρώτη μέρα τον πουσάρουμε, γουστάρουμε Κασελάκη σαν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σαν πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, σαν συμπορευτή και συμπλέοντα, γιατί το είπε και αυτό, με την Καρισιανού ή ό,τι άλλο θέλει, ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Εμείς θα είμαστε δίπλα. Όλο αυτό το ιερατικό κομμάτι υπογραμμίστηκε μουσικώς από το Χριστιανόπουλα, μια εκπληκτική εκτέλεση που μας αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να την είχαμε και σήμα εκπομπής, γιατί είναι και επική, είναι και ωραία, μελωδική και τρέχει και τσουλάει πάρα πολύ καλά. Μας λέτε εδώ αντίχριστους, όμως θα σας αποκαλύψουμε ότι και εμείς έχουμε πνευματικό, το οποίο θα το ακούσουμε τώρα. Είναι το πνευματικό εμβατήριο του Μίκη Θοδωράκη, του Άγγελου Σικελιανού. Αυτό το πνευματικό έχουμε εμείς, γιατί έχουμε και εμείς πνευματικό. Το οποίο δικό μας πνευματικό έχει πληθυντικούς, όπως ακούσατε. Βοηθάτε όλοι μαζί να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα, λένε οι στίχοι. Έχει στόχους, τον ήλιο που πρέπει να τον σηκώσουμε ψηλά. Δεν έχει επανάπαυση το δικό μας πνευματικό. Δεν έχει άλλη ζωή. Έχει μία ζωή, αυτή εδώ τη ζωή. Έχει δικαιώματα, έχει αδικία που πρέπει να πάψει να υπάρχει. Δεν έχει γενικό καλό, γιατί δεν υπάρχει γενικό καλό. Υπάρχει καλό για αυτούς που αξίζουν, για αυτούς που πρέπει, για αυτούς που διεκδικούν μαζί με άλλους, γιατί δεν βολεί, δεν μπορεί ο ήλιος μοναχός του να σηκωθεί. Οπότε όλοι έχουμε κάτι πνευματικό, διαλέγετε και παίρνετε από εκεί, από εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές έτσι κι αλλιώς. Φεύγουμε από όλα αυτά και πάμε στον κάμπο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Συζητήσαμε στη συντονιστική, κάναμε 3 ώρες κουβέντα. Υπάρχουν και τέτοιες αντιλήψεις, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, είναι όλοι σεβαστοί συνάδελφοι. Υπάρχει προβληματισμός σε όλους μας. Τι θα κάνουμε, πώς θα εξελιχθεί αυτός ο αγώνας. Δεν φεύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Το μπλόκο Κάστρου λέει όχι, ξεκάθαρα. Όχι, η κοροϊδία έχει και όριο. Μια φορά κι ένα καιρό στον τόπο του το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες, οι ραγιάδες. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και ζεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και ζεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Ταυτόχρονα αυτή τη φορά θα κλιμακώνουμε. Θα του κλείνουμε τους δρόμους όσες ώρες θέλουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε. Αγρότες από χτες, όταν αποφάσισαν ότι δεν θα κατέβουν στη συνάντηση σε μια μισή ώρα με τον Πρωθυπουργό, θα πάνε κάποιοι ελάχιστοι λίγοι. Ο Μαρινάκης τους έβγαλε πλειοψηφία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα το ακούσουμε. Δεν είναι πλειοψηφία, ούτε ποσοτική ούτε ποιοτική. Παρόλα αυτά, δεν πάνε οι πολλοί. Μείναν εκεί, πήραν την απόφαση να μην πάρουν μέρος όλη αυτή την κοροϊδία, γιατί έχει κλείσει η κάνουλα, έχουν κλείσει με δηλώσεις. Αυτά ήταν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει λόγος, νόημα. Να πάνε να συζητάνε, να συμπράξουν σε μια κομμωδία η οποία και για λόγους ωρών, χρονικούς λόγους, δεν προκύπτει κανονικός διάλογος. Εμείς ζητήσαμε τη συνάντηση, εμείς τα πλόκα, με εμάς την έκλεισε για να πάει να μας πάρει την κροποδιά. Και είναι υπηγμός αυτό. Λέμε τι ώρες είναι και λέει μία ώρα εσείς και τρεις ώρα οι άλλοι. Δηλαδή μέσα σε δύο ώρες να μου συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, ώστε που θα χαιρετηθούμε να πούμε τα τυπικά και τα λοιπά και να ξαναφύγουμε για να πούνε οι άλλοι. Καταλαβαίνετε, ένας διάλογος προσχηματικός, ένας διάλογος που δεν θα οδηγούσε πουθενά, ένας διάλογος που απλά θα μας διέλυε. Δεν θα μπορούσαμε να καταθέσουμε τα αιτήματα. Τέσσερα αιτήματα που τρία λεπτά να θες να τα αναπτύξεις, ούτε αυτό δεν θα μπορούσαμε να θέσουμε. Πολύ απλά και πολύ ωραία. Όταν η μία συνάντηση είναι μία, η άλλη είναι τρεις, δεν προλαβαίνεις. Και αν έχει 21 και 10 άτομα η άλλη, με αυτό που λέει, μέχρι να χαιρετηθούμε, να πούμε τι γίνεται. Μα προφανώς δεν έχει κανείς από την κυβέρνηση διάθεση να λύσει θέματα αγροτών. Δεν μπορεί κιόλας. Εδώ δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει θέματα αγροτών. Όπως βλέπετε, όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες είναι γεμάτες με τραχτέρ και με αγριότητες. Εδώ οι δικοί μας έρχονται, όσες φορές έχουν έρθει στην Αθήνα, κορνάρουν και φεύγουν. Εκεί έχουν γεμίσει με κοπριές, με διάφορα υλικά της δουλειάς, φρούτα, τις πεντακάθαρες πρωτεύουσες, δρόμους και κυβερνητικά κτίρια. Αυτό γίνεται εκεί. Επιβάλλεται να γίνεται λόγω Mercosur. Της συμφωνίας με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στον σύγχρονο κόσμο. Είναι αγρότες από την Λάρισα, θα τους βρούμε νωρίζους Μαρούδας, θα το βρούμε και σε λίγο, αλλά θα πάμε λίγο μέχρι την Λιβαδιά, γιατί εκεί είναι ένας άλλος αγρότης, συνδικαλιστής, ο Λουκάς Βούλγαρης. Αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μαζέψει την παρέα του εκεί, να τους ανακοινώσει τα μέτρα, αυτούς τους κλεφτοκοτάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, να έρθουν να μας ενημερώσουν να τελειώνουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θέλει από όλη την Ελλάδα εκπροσώπους και όλα τα μπλόκα μαζί. Και τώρα μας λέει όχι 25, αλλά 20. Εδώ τα κάλαντα του λένε τα Χριστούγεννα και μαζεύονται 100 άτομα. Μας κοροϊδεύουνε, θέλουνε να διαλύσουν το αγροτικό μέτωπο. Δεν θα τα καταφέρουν. Έχουν ένα ωραίο τρόπο να εκφράζονται, ένα καθαρό τρόπο να εκφράζονται. Οι αγρότες έχει να κάνει και με τη δουλειά, με το στυλ της δουλειάς, με την καθημερινότητά τους. Λίγο να συναναστραφείς μαζί τους. Θυμάμαι και εγώ παλιά που πήγαινα στις κινητοποιήσεις από το 96 με πατάκι, μπούτα, τους παλιούς τότε, στον κάμπο. Πώς γυρίζαμε μετά κάτω πιο καθαρή, πιο απλή λογική. Δεν έχει περίτεχνες διατυπώσεις εκεί, δεν έχει φλιαρίες. Κατευθείαν, direct, όλα λέγονται όπως πρέπει. Και εδώ, πολύ ωραία τα κωδικοποίησε ο συγκεκριμένος, ο οποίος περιγράφει λίγο και την καθημερινότητά τους. Αφού το έχει ξεκαθαρίσει οικονομικά, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα. Και αφού θα τον έχετε εκεί, πέστε του γιατί οι αγρότες της Βοιωτίας δεν έχουν πληρωθεί. Ένας στους τρεις είναι απλήρωτοι. Και γιατί όταν πάει κάποιος να ρυθμίσει τα χρέη του στη ΔΕΗ, του ζητάει το 60% προκαταβολή. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει 50.000, πρέπει να δώσει 30.000 προκαταβολή για να μπει στη ρύθμιση. Τη δεκάτη ο Τσιφλικάς, δώσ' του κόψιμο πασάς. Κι υπαγόρευε το ράσο, σφάξε με άγαμε να γιάσω. Εμείς τους λέμε ότι πεθαίνουμε ότι και αυτοί λένε πάτε μια ασπρίνη και τραβάτε να πεθάνετε στα σπίτια σας. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και ζεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και ζεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. δεν ανησυχείτε ότι αν δεν πάτε θα χαθεί η ευκαιρία του διαλόγου και μετά αυτό δεν έχει επιστροφή? Γιατί κύριε Στρεβελάκη, αν πάμε, τι θα ακούσουμε? Μόνο σε ένα θαύμα ελπίζουμε. Τελικά συνεχίζεται το ιερατικό κομμάτι της εκπομπής και με το τραγούδι που λέει για τους πασάδες, τους παπάδες, το ράσο, τι υπαγόρευε κτλ. Και εδώ τον αγρότη, ο οποίος τι να πάει να κάνουμε, ένα θαύμα μόνο περιμένουμε, δεν πρόκειται να γίνει το θαύμα, τον βεβαιώνω εγώ, νομίζω τον βεβαιώνει και η συνείδησή του, τον βεβαιώνει και η πραγματικότητα, οπότε τι να πάνε να κάνουν εκεί κάτω. Άρα συνεχίζουμε το ιερατικό, μπορεί να το ξεκινήσαμε με ηγουμένες, πνευματικούς, πνευματικά εμβατήρια και όλα τα υπόλοιπα, το εξελίσσουμε τώρα, θα πάμε σε έναν διάκο, διάκο της ενημέρωσης, διάκονο της ενημέρωσης είναι ο Δημήτρης Οικονόμου. Υπάρχει κανείς που λέει να μην γίνει διάλογος? Εγώ δεν ακούω. Υπάρχει, και από το υπάρχει, και τα άλλα κόμματα. Υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει. Ειδικά η Θεσσαλία ελέγχεται όλοι από τον Κουκουέ, παιδιά. Έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Θα ήταν πρώτο κόμμα το Κουκουέ, αν ισχύει. Δεν έχει σημασία αν είναι πρώτο κόμμα. Ελέγχει ένα κομμάτι των δεν των είναι όλοι οι αγρότες Κουκουέ. Τώρα εμείς οι αγρότες Νέα Δημοκρατία ψήφισαν. Είναι 3-4 σκληρά μπλοκ τα οποία ελέγχουν όλη τη Θεσσαλία. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αυτοί θέλουν αγώνα και πάλι και πάλι πάλι πάλι. Αυτό θέλουν. Δεν του ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ούτε η λύση του ενδιαφέρει. Οι τρακτέρ στον δρόμο είναι κουκουέ. Οι κομμουνιστές αγρότες ξέρουν καλά ότι και αυτοί μόλις δοθεί η λύση θα την πάρουν και αυτή τη λύση. Δεν θα είναι εκτός λύσης. Το ξέρουν καλά. Μην τα ρίξουμε. Άρα κερδισμένοι έτσι κι αλλιώς είναι. Κερδισμένοι είναι οι αγρότες, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Θα το λέμε κι εμείς στον κόσμο. Και με το ρεύμα είναι κερδισμένοι. Και με τις επιδοτήσεις είναι κερδισμένοι. Με όλα είναι κερδισμένοι. Σηκώνουν τα μέτρα περαιτέρω. Πήραν παραπάνω από ό,τι είχαν. Ναι, είναι η απάντηση. Άρα είναι κερδισμένοι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αυτοί θέλουν αγώνα και πάλι και πάλι πάλι πάλι. Ωραία το λέει. Πολύ ωραίο είναι. Έχει και δίκιο πέρα από όλα τα άλλα, γιατί είναι κερδισμένοι αγρότες και είναι και κομμουνιστές, κουκουέ αγρότες. Τους είδαμε στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στη Βιέννη, παντού, στις πόλεις τις ευρωπαϊκές, στην Ολλανδία, παντού είναι κερδισμένοι αγρότες. Στο εξωτερικό, αυτοί που ρίχνουν τις κοπριές. Κοπριά, όχι ένα τσουβαλάκι. Πήγανε με κάτι βιτία και άδειαζαν εκεί, τα κάνανε τα κτίρια καινούρια. Και είναι και κομμουνιστές όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι είναι κερδισμένοι και θέλουν μόνο τον αγώνα και πάλι, πάλι, πάλι. Όπως λέει ο Δημήτρης Οικονόμου, παγκόσμιο φαινόμενο είναι όλο αυτό που ζούμε. Πανευρωπαϊκό σίγουρα και αποδεικνύει πως οι πολιτικές της Ευρώπης έχουν αναγκάσει την πλειοψηφία των λαών να τρώνε άχυρα. Κανονικά, μη γευστικά προϊόντα, έτσι όπως είναι οι καλλιέργειες, έτσι όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, έτσι όπως τον έχουν καταντήσει, και αυτοί που τα παράγουν να μην μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς, κάτι που συνέβαινε μέχρι κάποιο χρονικό σημείο, τουλάχιστον σε αυτήν την Ήπειρο. Βγαίνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μας πει ότι οι πιο πολλοί αγρότες είναι αυτοί που θα πάνε, η πλειοψηφία θα πάνε σήμερα στη συνάντηση. Θα έχουμε βέβαια μια συνάντηση σήμερα με κάποια μπλόκα, αλλά δεν θα είναι με όλα. Ναι, πού πάει λοιπόν είναι, το πράγμα? Δεν θα τώρα είναι με όλα, αλλά επειδή έχω μια πρώτη εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν σε λίγες ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου, θα είναι με πολλά, με τα περισσότερα και αρκετά. Με τα περισσότερα θα είναι. Αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα σας διαβάζω Πανθεσσαλική Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων, δεν λέω τα ονόματα των ανθρώπων, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν και τα κοπάδια, Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδίλια, Σκίδρα, Αιγίνιο, Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Μπράλος, κάτω Αχαγιά, Κιάτο, συνεταιρισμός Κιάτου, Κόμβος Κιάτο, είναι δύο εκπρόσωποι και Αγροτικό Σύλλογος Δήμου Φεστού, Αντιπρόεδρος Συντονιστικού Νομού Ηρακλείου, Ιεράπετρα, δηλαδή είναι από αρκετές περιοχές. Και ποσοτικά να τα μετρήσουμε, τα μπλοκ ήταν 60, κάπου εκεί 58, 59, 60, εδώ ανέφερε 12. Κατά τον ίδιο είναι η πλειοψηφία, έτσι κι αλλιώς αυτά τα οικονομικά βγαίνει και λέει κάθε μέρα. Τέτοιες αλχημίες λέει, αλλά είναι και ποιοτικό το θέμα πέρα από την ποσότητα, είναι και ποιοτικό. Όλοι αυτοί δεν είναι, είναι αγρότες μεν, είναι κάποια μπλόκα δε, αλλά τώρα ο κόμβος Κιάτου και ο συνεταιρισμός Κιάτου δεν έχει καμία σχέση με την Νίκαια, με πάνω τον Προμαχώνα, δεν έχει σχέση με τις 1500-1800 τρακτέρ που μαζεύει η Νίκαια τουλάχιστον, όποτε κάνει κινητοποίησης. Αλλά τα λένε αυτά για να δείξουν ότι να εκτίμησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα πάνε εκεί σοβαροί αγρότες που εκπροσωπούν σοβαρό πληθυσμό αγροτικό. Και όπως του ξέφυγε του Μαρινάκη, αυτή η συγκέντρωση, η συνάντηση σε λίγη ώρα θα είναι για την εξειδίκευση των ήδη ανακοινωθέντων μέτρων. Και ενδεχομένως να προσθεθούν μέχρι εκείνη την ώρα και άλλοι εκπρόσωποι. Τρεις η ώρα, αυτό το ραντεβού των τριών λέτε. Αυτό είναι το ραντεβού στις τρεις όπου ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει Στην πραγματικότητα θα εξειδικευτούν, τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη προαναγγείλει. Οι Θεσσαλοί σας λένε ότι επιχειρήσατε με μεθοδεύσεις να διαβρώσετε τη σύνδεση αυτών των συναντήσεων για να εξασφαλίσετε ότι θα έχετε πιο δικούς σας, πιο ευνοϊκούς σας συνομιλητές, ό,τι είναι αυτό. Δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση, κύριε Παυλόπουλε. Είναι προφανές ότι για άλλη μια φορά μια μικρή μειοψηφία των εκπροσώπων των αγροτών, όχι των αγροτών συνολικά, γιατί ναι, στα μπλόκα είναι μία μειοψηφία των αγροτών. Αυτοί οι οποίοι υπερπολούν άλλη μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, για ακόμα μία φορά, τρίτη στην πραγματικότητα, έτσι, είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι. Αυτοί που υπερπολούν, αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται στο διάλογο για ακόμα μία φορά. Μία μικρή μειοψηφία. Αυτό που πάντα είναι μικρές μειοψηφίες, όλοι αυτοί που αγωνίζονται. Και οι περισσότεροι έχουν προβλήματα, αλλά δεν αγωνίζονται, δεν έχουν βγάλει το τρακτέρ. Αφήνουν τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Ειδικά αυτή τη φορά, κτηνοτρόφοι αλλοιείς αγρότες είναι όλοι στα κάγκελα, ανεξαρτήτως κόμματος, χρώματος. Χτυπάνε όλοι και πιο φανατικοί είναι και οι νεοδημοκράτες, γιατί ψήφισαν, αυτό είναι το θέμα, την κυβέρνηση των Αρίστων. Οπότε έχουν και τους προσωπικούς τους λόγους πέρα από τους υπόλοιπους. Όπως ακούσατε εδώ, στην πραγματικότητα έτσι που ο Μαρινάκης θα εξειδικευτούν τα μέτρα που τα έχουμε ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες. Οπότε τι να πάνε να κάνουν και οι υπόλοιποι, να ακούνε την εξειδίκευση. Δεν χρειάζεται, την εξειδίκευση την ξέρουν, την έχουν ζήσει και θα την ζήσουν και από εδώ και πέρα. Άλλη μια δήλωση του κυρίου Μαρινάκη από την εμφάνισή του στην πρωινή εκπομπή του Sky. Ο κάμπος όλος είναι κομματικός. Οι οποίοι δεν είπαμε για όλο τον κάμπο, είπαμε για αυτούς οι οποίοι υποκινούν τέτοιες αντιδράσεις και στο τέλος της ημέρας, αυτός ο οποίος δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται ότι δεν έχει και πολλά επιχειρήματα. Να κρατήσουμε αυτό. Ότι όσοι δεν πάνε εκεί, δεν είναι δηλαδή η πλειοψηφία, αυτούς που μέτρησε το Κιάτο, άνω Κιάτο, κάτω Κιάτο, άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά, κόμβος Κιάτου και συνεταιρισμός Κιάτου και Λεχενά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτοί που δεν πάνε εκεί δεν έχουν επιχειρήματα. Τους ακούς τους αγρότες πραγματικά αυτές τις μέρες και εδώ και ένα μήνα περίπου. Ακούς τους αγρότες και λες, όντως αυτοί δεν έχουν επιχειρήματα. Ας πάμε να συζητήσουμε τα 6 μπλόκα και σβήσουν το αγροτικό πρόβλημα με τα 6. Άμα τους δώσουν 5, θα ζητήσουμε 15. Γιατί 15 και 25 και 35 αξίζουμε. Γιατί δεν την πουλάμε τη ζωή μας για ψίχουλα. Και ο λαός, η παιδιά μας στηρίζει, όχι γιατί θέλει να πάρουμε 7 λεπτά την κιλοβατόρα και όχι 8,5. Όχι γιατί του ενδιαφέρει, θα πάρουμε στην πάντικα το πετρέλαιο ή θα το πάρουμε με barcode ή με κάρτα. Ο λαός μας στηρίζει γιατί είναι ακρίβεια, γιατί δεν έχει τα φάει, γιατί είναι δικός τους αγώνας, γιατί σου λέει οι αγώνες μπορούν να κερδίσουν και γι' αυτό μας στηρίζουν, γιατί είναι και δική τους νίκη. Γιατί ψοδεύουν στα σούπερ μάρκετ 300 ευρώ παραπάνω το μήνα για να αγοράσουν τα προϊόντα μας 10 φορές πιο ακριβά από ό,τι τα πουλάμε από το χωράφι. Έτσι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού, αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτζαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτζαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Δεν μπορούμε να φύγουμε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, το καταλαβαίνω. Κλιμακώνουμε αδέρφια, φωνάζει ένας άλλος από πίσω, ωραία φράση, κλιμακώνουμε αδέρφια, μπορεί να γίνει, να εφαρμοστεί και να ακουστεί οπουδήποτε, σε ό,τι κάνουμε, κλιμακώνουμε αδέρφια, ό,τι και αν κάνει ο καθένας, όποιο αν είναι ο ρίζος Μαρούδας βεβαίως, από τη Λάρισα. Εδώ αυτός που δεν είχε επιχειρήματα, ενώ ο Μαρινάκης που έλεγε το άνω κιάτο και το κάτω κιάτο, μίλαγε με επιχειρήματα και την εξειδίκευση των μέτρων που θα γίνει σε μια μισή ώρα. Ελληνοφρένεια εδώ, 211 10 80 8 80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Κύρκος θυμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ανατολή, έλα. Υποθύμιος να πάρουμε για το Θεοδωρικάκο, τίποτε βγαίνει ο μήνα. Μπορεί να υπάρχουν αυξήσεις, μπορεί τα μέτρα να φαίνεται να αποδίδουν στο πορτοφόλι και στην τσέπη των πολιτών, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει. Πιανού ο μήνας δεν βγαίνει. Ναι, ναι, τι, εσάς βγαίνει. Βγαίνει, ναι. Α, να βγαίνει που και που, μωρέ, να πάρει λίγο αέρα κι αυτός. Εγώ είμαι μαζί του, γιατί βγαίνει από τότε που κάνω δεύτερη δουλειά. Το βγάζω ο μήνας. Ορίστε, ποιος νομοθέτησε τη δεύτερη δουλειά. Α. Αυτοί που δεν βγαίνει ο μήνας, γιατί δεν κάνουν δεύτερη δουλειά ή τρίτη δουλειά. Ή την ίδια δουλειά. Αυτοί που νομοθέτησαν την ίδια δουλειά στο ίδιο

πριν 8 χρόνια, το 2018 έφυγε από την... Ναι, 6 χρόνια. 8 χρόνια, ναι, 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Και τον ακούμε εδώ, στην Κανελόριζα βεβαίως. Δεν είπαμε να μην βάλουμε δικό του τραγούδι. Άλλωστε, ένας ακροατής έχει ζητήσει τον Νέο Έλληνα για την Παρασκευή στις παραγγελίες. Οπότε δώσαμε και την προτεραιότητα. Με αυτό το χαμόγελο, την ευγένεια και την συστολή που είχε όταν σε αντιμετώπιζε και όταν μιλούσε. Και όταν έλεγε κάτι, αυτά τα γνωστά που έλεγε, τις αιμονές που έχει κάθε καλλιτέχνης, και είναι και πολύ ωραίες αυτές οι αιμονές, γιατί ολοκληρώνουν την προσωπικότητα. Δεν γίνεται να έχεις ταλέντα και να μην έχεις και αιμονές, να παθιάζεσαι με κάτι. Το ένα είναι μαζί με το άλλο. Είναι αλληλένδετα, όπως λέμε. Όταν λοιπόν έκανε τη διαολιά του, σε κοιτούσε με αυτό το ωραίο ύφος, το τελείως παιδικό, ότι έκανα διαολιά, τι θα γίνει τώρα. Κάπως έτσι έγινε και αυτή η περίφημη εκπομπή που είχαμε κάνει στο Real το 2016, Οκτώβρης του 2016, αν δεν κάνω λάθος, για το μήνα, που έχει μείνει βέβαια και συζητιέται κτλ. Σαν σήμερα λοιπόν, Τζίμις Πανούσης, το 2018. Έχουμε τον Βαρουφάκη, ο οποίος δεν μπορεί να βρει χόρτο, καλό χόρτο ή σκέτο χόρτο, δεν έχουμε καταλάβει. Το δήλωσε, έχει ένα καημό, όλο αυτό το αντιμετωπίζουμε ως δράμα του ανδρός. Και βγαίνει ο Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσει για άλλα θέματα, αλλά κάπως θυμάται και το Βαρουφάκη. Εδώ λοιπόν αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Τι δεν πάει καλά, και ενώ έχουμε επιτυχίες, εγώ διαφωνώ. Έχουμε βέβαια και λάθη, βεβαίως, αλλά έχουμε και επιτυχίες. Δεν είμαστε ζερό, δεν είμαστε μηδέν. Όχι, δεν είπα ότι είστε μηδέν. Ενώ λοιπόν έχουμε μια σειρά από επιτυχίες, οι οποίες δεν τις είχαμε και αυτονόητες. Από τον Χασισοπότη, κύριο Βαρουφάκη, έχουμε έναν υπουργό οικονομικών, τον οποίο είναι καμάρι για όλη την Ευρώπη. Δεν τα είχαμε. Δεν κάνετε χαρακτηρισμού. Όχι, ο ίδιος το είπε. Εγώ δεν λέω. Αφού πίνει Χασί ο άνθρωπος, τι να κάνω εγώ τώρα. Εγώ το δεν βρίσκει είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε ότι πίνει. Α, συγγνώμη. Δεν δίνουν. Τέλος πάντων, εγώ λέω. Πιο καλός από τον Μαρκόπουλο είναι ο Χατζής. Ο δημοσιογράφος εδώ, ο οποίος θέλει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Πρώτον, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, έτσι όπως το λέει, είναι κάνε, πες κι άλλα. Είναι αυτό των δημοσιογράφων, αλλά επειδή ο Χατζής έχει έναν υπόγειο τρόπο εκφοράς λόγου, δεν βρίσκει Χασίς, δεν του δίνουν. Γενικώς ότι κάποιος θέλει και δεν του δίνουν σε αυτόν τον τόπο. Ακούσαμε γι' αυτό. Έχει καταγραφεί στο δημόσιο λόγο ότι ψάχνει κάποιος χόρτο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν μπορεί να το βρει. Όλο αυτό είναι ένα δράμα. Αλλά από το Χασισοπότη, όπως λέει ο Μαρκόπουλος, πήγαμε στον Πιερακάκη, που είναι το καμάρι της Ευρώπης. Βγαίνει η βούλτευση, στο άλλο παράθυρο είναι ο Ανεστίδης, άγροτος συνδικαλιστής, νομίζω και του νεοδημοκρατικού χώρου, και έχουν διάλογο. Ακούστε κύριε Βούλτευση, μέχρι χθες λέγατε προχθές στα κανάλια ότι ξαφνικά ανακαλύψαμε τη Μερκοσούρ. Ξαφνικά την ανακαλύψαμε. Με τον κύριο Γκέλα, τον υφυπουργό. Ακούστε με λίγο, σου παρακαλώ, δεν ακούστε. Όχι, ξαφνικά την ανακαλύψατε, δεν έχω καμία ανακαλύψη. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Θα σας αποδείξω το αντίθετο. Ναι. Θα σας αποδείξω το αντίθετο. Για να δω. Το Φεβρουάριο που μας πέρασε, ήμουν στην Επιτροπή. Τώρα. Με την Παλατική Επιτροπή. Θα με ακούσετε, κύριε Βούλτευση. Αφήστε το Φεβρουάριο, είναι 25 χρόνια. Το Φεβρουάριο, κύριε Βούλτευση, σήκωσε τα γραφεία μες του Υπουργείου Γεωργίας με 4 συναρμόδια υπουργεία και πρόταξε τα στήδη μου για τη Μερκοσούρ. Και μου είπα το δημογραφικός. Το βάλαμε, το ξαναβάλαμε. Δεν έχω ανακοίνωσή σας. Θα με ακούσετε. Δεν έχω ανακοίνωσή σας. Μας θα ακούει. Ακούσετε. Απαντήστε. Λέτε ψέματα επιτέλους. Πού είναι η ανακοίνωσή σας. Μαζέψτε το στόμα σας. Τι της είπε, πω. Η Βούλτευση εδώ το ρωτάει. Ξεκινάει να απαντήσει και του λέει αφήστε το αυτό, αφήστε αυτό, αφήστε το Φλεβάρι, αφήστε το, δεν έχω ανακοίνωση μετά. Όταν αρχίζει να απαντάει για τη Μερκοσούρ συζήτηση και αν οι συνδικαλιστές είχαν θέσει το θέμα. Και προσπαθεί να πει τα δικά του εκεί ο Ανεστίδης, αλλά η Βούλτευση είναι αποφασισμένη να μην τον αφήσει και δεν ακούει κιόλας, οπότε γίνεται όλο αυτό το πολύ ωραίο λαός μέρος δεύτερον. Λιβέροκομουνάκι μου! Γυμναστηριακός εδώ, τι κάνεις? Ναι, καλά. Έμαθα ότι πήρατε ρε μαλάκα όπλα μπαλάσκης και πήγατε στο Μαδούρο να τον σώσετε. Τι, έτσι, με τον Καλαμούκι μαζί, έτσι έμαθα. Ναι, καλά έμαθες. Ισχύει. Τι είναι ρε μαλάκα, καήκατε για τον Μαδούρο που τον έπιασε. Καλά του ξηγήθηκε του βρωμιάρι να μην βρίσω, άντε, γιατί δεν με βγάζεις. Άγιε γαργαλίσου. Τι, θα πάτε τώρα και στους μουλάδες? Εγώ θέλω να πάει να πούμε, να τους ρίξει. Να πούμε τους μουλάδες, βεβαίως και πρέπει να τους ρίξει. Ο κόσμος 45 χρόνια μαλάκα, οι γυναίκες εκεί πέρα, οι κακομοίρες τι υποφέρουν.